الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. سورة عنكبوت کی دویم باب جباغی کی ردی امتحان او د ابتلا زمانہ او عمر خی اور سربیا نوعیت بیانی چدا امتحان بسشی ناول نوح علیہ السلام واقعہ او باغی کے مطلب تدی مسئلی وقت زکر داری او عبادت پارا وقتی کنا منزد پارم وقتی روجی دا پارم میاشی حج دا پارم وقتی هر عبادت دا پارا وقتی لیکن دا مسئلی توحید دا پارا دیر اگد وقت دی چدا دا انسان دا عمر سر خبره چم سمر انسان دی دنیا کی جوان دی تو دا مسئلہ با بیانی او دا مسئلہ با قبلی دنوح علیہ السلام پا واقع کی او مطلب تدی زمانی تدی مسئلی وقت او عمر دی دام پہ امتحاناتو کی رازی او بل بکی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چستان مخ کی پیغمبرانو ډیر عمرونا دی مسلی لورکڑیو ډیر وقتونے پا دی مسلی کی لگولیو بتاتا ہم اللہ دی مسلی حکم را لے گلے دی ارسو مرجستا عمری ندا مسئلہ وی کلچ دا سورت موضوع معلوم شی دا ہر سورت پل موضوعی بیا ٹول ایاتون آسان شی دکا جیاغی موضوع سر تعلقی وغی سر رابطی نسرین کبوت موضوع ابتلاع امتحان د مؤمنان نو واقعا د نوح علیہ السلام د دې لپاره بیانې چې د امتحان په مؤمنانو بسمري چې سمري عمري دنیا کې د کوګور د نوح علیہ السلام عمر ولقد ارسلنا نوحا الى قومي او یقیناً مونگ لیگلی او نوح علیہ السلام قل قومتا فلبس فیهم الف سنت الا خمسین عاما نوخی تیرکا پدیخ قل قوم کی زرکالا مگر پنزوس کم چونکی صورت اواقعات دید پار دا چې د ابتلا موده بیانې او اشاره کوي د هغې کثرت ته، نو تعبیر یې تنه داسې وکړه چې الف سنتن الا خمسین عاما، زر کاله مگر نه پنځوس. او د دینا تعبیر دویم هم په عربیت کشتا چې بلبس فیهم تسعمائت و خمسین، تسعمائت و خمسین نه سوا و پنزوس کالا، نه شیط جوڑ شو نه نیم سوا کالا. پا قرآن تعبیر پا دغی الفاظو ندکڑه زګاری کې کثرت ته اشاره نشته، او دې الفاظو کې اشاره د کثرت ته چډیر عمر زر کال پخلی یادی. ادا ټول وخت یې د صد پار لګولیو د توحید د پارا، یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره، نه نیم سو کال دغه خبره وا دغه خبره وا دغه خبره وا دغه خبره نه پکې د مانځه مسله وا، نه پکې زکات مسله وا، نه پکې د روزي څه ذکروم، بس صرف دا مسله وا ځکه دین د الله دی ته ویل شي کنه. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دنیا ته دې پار راغلی چې د الله دین بیان کړي، او دین د الله توحید. نن مولانا تاسو کا کنه پتا توحید له سورہ اخبار کړي یو رزمنا وې سمره پیغامه هډو غم د سره نشتا چې څه د پار پیدا شوی وي اغی لدی یو رضم ورنکلا و دا عمر دی طول عباس کن فکر اللہ خو انسان لی عمر دی دی پار ورکلی که غنوح علیہ السلام و کبل لی ولی که دی دی پار اینوی ورکلی نوح علیہ السلام با طول عمر دی مسئلی تا نو ناس اگر دا ټول نه نیم سوا کال ته خدای په لار کې لګولې دا څومره کا وخت لګولې دي چې دې مسلې ده پار نه ای نه وخت خراب شي، چې دې مسلې ده پار نه وخت ډیر قیمتي شو. بنو علی السلام واقعې په ډیرو سوراتونو کې ذکر ده، سورہ عراف کیوں، سورہ یونس کیوں، سورہ حود کیوں، اور سورة انبیاء کیوں، سورہ شعراء کیوں، کنو سورہ سورتو نچی دی خبل پیو سورت کی دانہ دی راغلی. فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، دا صرف دی سورت کی راغلی. ولی د دې صورت موضوع دا چې امتحان به څومره زمانه ای. نوح علیہ السلام په ټولو پیغمبرانو کې هغه پیغمبر دی چې الله ولډیر عمر ورکړیو، او ډیر عمر یې په دې مسله کې صرف کړی دی. نو ځکه الله رب العزت دلته کې داغه د عمر ذکر وکړه انو می واغس. فلبس فیهم وخی ترک پخپل قوم کی الف سنتن الا خمسین عاما، زر کالا مگر نه پنځوس. دومره عمر مسله وکړه امرګری وسره سمرو نو بس یقینی دا چې صرف نوح علی السلام او دا غدری زامن او دا غی دری خزی دا وسانه مرګ ریشیو ځکه دغه پاتې شو بیا جلال رب العزت وی سوره صافات کې چې وجعلنا ذریته هم الباقین خاص د نوح علی السلام دا غدری او زامنونه دنیا ډکا شو باقی خلق چې څومره دنیا کې دي داغی توفان نفس نو اگر طول دنو علیہ السلام دو ازامنو اولاد دے او نسل لے سام حام او یافس سام ابو العرب و فارس و الروم سام اولاد دارے عرب او فارس او روم داوی داو اولاد او حام ابو السودان او خراسان او دا خلق چده عراق او انڈیا افغانستان دا ټول د حام اولاد دی او یا پس چی دی نو ابو ترک و سقالیا و یا جوج ماجوج تا دا اولاد اگر خطرناک چی دی دا ټول دنیا دا غد درو زامن نڈاکا شوا نبس دغاو تر پاتشیو فاخذهم الطوفان وهم ظالمون پس انیسو دیلر موت انیسو دیلر حلاکت زکا چدی ظالمانو طوفان هر اشی چیغی سر موت رازی ناغی توی کغس الابی دیر او کاغه مرزونی ډیر چې موت صادری دلته مراد طوفان نه طوفان نو علی السلام دی چلاوی د زمکه او د اسمان اوبو په اندازه باندې ودری دی په هم ظالمون زکه هلاک شو چې ظالمانو زکه هلاک شو چې مشرکانو لومبه شرک په دنیا کې چې شروع شوه دي مدنو علی السلام قوم او شروع کړي د سنو د قبرونو نه ځکه نیکان بندیان مړ شو دا غنلې کوون دماغ کې پینځه کسان ود او سوا او یغوس او یعوق او نصر دا غي زمانی نیکان بندیان دا غی پا قبرونو باندی خلقو دا غی تعظیم شورو کو یو پیڑے بے اسی اغی سر ناس تکولاو تعظیم بے کو اچھی بیا بلا پیڑے را لنو اغی عبادت شورو کو دا قبرونو شرکو چنا نیم سو کال نوح علیہ السلام دعوت اچھلو ولیکن اغی دا خپل شرک نوان اوڑی دا دا دیر مضبوط شرک دی دنیا کی فان جیناو و اصحاب السفینتی نو پس خلاص که منگانو علیہ السلام اوغا خلقو چی کشتے کی ناستو وجعلناها آية للعالمين اگر ظلمنگا دغه کشته یو یادگار او یو نخا د پاره مخلوقات یو معنا دادا جهاز امیر سفینه تراجیش ناغسنگ ده خلقو ده پار یادگار شو آیتا للعالمین زکا عالمین نمرات خو اول معنا ده دی امتی ذات نمراتی نو دی ده پاروی یادگار زکا ده چه صحابه کرامو وجودی غربان دی داغی سفینی او داغی کشتی تختی لیدلی وکن تر دی امت پوری اغا پراتیوی دیولی دینو آیتا للعالمین کی رازی ادو این مانا دادا چی بیعنی ہی اغنا بلکہ داغی مثل وجعلناها وګرځول موږ دغه کشته ان دغه یو نوع یو یادګار او عبرت لپاره د مخلوقات ولینن په دنیا کې دغه په شان کې څومره کشته وي لیکن عین هغه نه ده دغه مثل شته کنه نمي موته یخیپی چې سفینه نوح یعنی سفینه آغا چی دو نوح علیہ السلام دو کشتے پشانوان دا سبوئے دا نچی دا بی اینیا و کشتے بیا جو اندیشوا رو غشوا خدا آغی پشان دا پشکل کے او پسورت کے اللہوی چی دیتا گورین تا اس طبا کشتے دو نوح علیہ السلام یادی گیم دا خواغا مانا آغا چی مراتنا کشتے شی اځه معنا دا هم کوي وجالنا وګر ظلمنګ دی واقعیا د هلاکت لره چې نوح علی السلام قوم هلاک شو په بو کې د غیر هلاکت او عذاب عقوبت قوم ګرځاو یو نه او عبرت لپاره د مخلوقات خلق یوري کنه جنو علیہ السلام قوم څنګه هلاک شو چې الله وی ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر مون پرانستي دروازې د اسمان په داسې وبو سره چې را به دن کې وي بیا خو بس کې دینا وفجرنا الارض عيونا ازم کام ټولا چینی چینی کړه ټولا وبشوا فلتقل ما على امر قد قدر نیوزې شوې په د اسمان او د زمکه هغه اندازه باندې چې الله سره داغي اندازه داغه په علم کې شوی و الله ته معلومه هغه ته هر څه معلومه دا چې اوري څوک نه عبرت کنه دا د نوح علی السلام واقعا ذکر شو د دې مقصد لپاره چې د مسلې وخت نشته هغه عالمانو ته تنبیه ورکړي چې تاسو ستنه او کې چې تا مسله ولي پری خدا وي ما غاړه خلاص کړه او چې زما کوم ازي مواري ونه هغه می وکړه کنه استاد زي مواري دومره پوره شو په یو کال کې په دوو کالو کې او په لسو کالو کې دا خو د کال او د دوو د لسو د شلو مسله نه ده دا خو د عمر سره سم ده هغه یې پاره دا واقعې پیش کړ چې نوح علی السلام خدا نه ویلي چې ما خپل غاړه خلاص کړه سل کاله مې وکړه 200 کاله مې وکړه انور جت نشتا نه راغي خلقو ته پاره چې مسلې زکړی او توحید باندې پوهې شوی لدا عقیده وا تغی د عمر سره چې بیانې به ولي پیغمبر پاک ته نو ویلی سوره حجر په اخر کې وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ د خپل رب بندگی کوه تر هغه پورې چې تا ته موت راشي. بندگی دا وکړه چې د الله د دین دعوت ورکوه دا تر مرګ پورې ده. نو دویم واقع ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام د دې مقصد لپاره چې د امتحان صورت سده شکل یې سده چې د امتحان با پس شکل کې راځي. نا د ابراهیم علیه السلام په واقعا کې بیانې هو اول الله رب العزت مونږ ته د ابراهیم علیه السلام نصیحت ذکر کړي ګور خپل قوم ته څومره خسته خبرې کړې وي اسمره په طریقه باندې پوه کړیو. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبد الله او لګلې مونږه ابراهیم علی السلام کلا چې وی خپل قوم ته چې الله یو غنې عبادت ستوي توحید ته ذکر آغا عبادت چیرے کی توحید نینا خو عبادت ندیکن اگر تا دسر عبادت ویلی نشی نزکا مانے داو چی اللہ یو گنے واتقوه او دا اللہ نو یری گے توحید ویم دیتا چستازل کی باب دبل چایا را نی صرف دا اللہ یا را استازل کی باب دبل چانا تما نی صرف دا اللہ نا یا را او تمعا دا صرف دا اللہ نا ساتھی نزکا دوار خبری اکلی کنا چی اعبد اللہ دا اللہ نا امید ساتھیم دکه عبادت هغه څوک کول شي چې الله سره محبت انتهایی تعالی مد محبت تک او دوی می وی چې یره بدل نه کوي نو قوم به ویلي چې ردا هم ته ډیره ګران ده چې مونږه خدای توپ صرف الله کې اوګانو انور چاکه نا فل حاجت روا خپل معبود خپل مالک صرف الله اوګانو نور پریدو ته مون تړیر نقصان او صرف د الله نه يرکو الله او توی نقصان نشتا ذالکم خیرلکم دا کار ستو د پاره ډیر فایده مند ان کنتم تعلمون کچره تاسو پویږئ د دې په فایده باندې دا پوی دل په ګران دي کنه سر پړلې اوسم دا خلق چې دې مسلې نه پترس روان دي کنه دې مسلې نه د دې مسلې د بندنه د دې مسلې د زینه پترس روان دي یزان نو دې ته ګران نشتا دې د مسلې په حقیقت نه دی پوهه کړل چې دا مسله څنګه ده دا د چا مسله ده دا څومره ضروری ده زموږ د پاره په دې کې څه فائدہ ده نه پوهی کنه ځکه قران وی ان کنتم تعلمون علم پکې شرط کنه الله وی کو پوهیږي دې کې ډېر لوی خیر او برکت ته ها نو د پوی او د نه پوی ډیر فرق دی ډیر فرق د زمکه د اسمان ولې چې څوک پویږي ناغي وی چې مسله په دنیا کې هم دا ده د دنیا کې څومره خیر او برکت ته او څومره حیا او عزت ته او څومره رضا د الله ده هغه ټول څه پدې کې دی پدې کې اچې نه پویږي ناغي وی یرب ور شر با جوړ شي په سات با جوړ شي مونږ وی معاف کا کنا که په یو ځای کې خلق جماعت جوړي د خدای کور کنه نوم بدی تپوس کوي چې دا څوک جوړي پیدا بریلیان بیا غږ نه کوي بیا بالکل غږ نه کوي دا څوک جوړي دا جمعیتیان او بدعتیان بیا غږ نه کوي بالکل هو کدا دی وته وي چې دا شهادت والري هو هو بیا با ټیم جوړ کی د دې ټیم نه کنه ها او خېخه دانه و راځوا کی چې په شکل باندې هندو مسلمانېږي او را به شنو یي بچی را دا د جمعات مې جوړاوې ښا ولي شرط جوړيږي وای ته جوړې نو څه شرم جوړاوونه نه جوړيږي موږ خو جمعات جوړ کړل او شل کال او شو بدلته خوشار جوړ نه شو خو ته شرم جوړاوونه هیڅ نشته ده د دې شر جوړې ښا دانه دی پوی کنه جزان پوانی دی قرآن وین کنتم تعلمون علی چی تاسو پوی گئے کنه چی پوی گئے نپدی که خیر دیم او چی نپوی گئے نپدی که شر دیم سمرا فرق دی ان کنتم تعلمون انما تعبدونا من دون اللہ اوثانا بیشکا تاسو عبادت کوئے بغیر دلانا دبوتانو او تا معلومو کنفا او وقت دبوتانو دیر زور او سمی کارخانی لگی دلیو خوا لوی کارخانه بکی دا آزارو ابراهیم علیہ السلام پلار کان خاندارو کن اکارخانه دبوتانو جوڑا کلیو توبہ زکه چې وس چرته څومره زمانی او شوې کا او چرته داسې شال زې او غره غونډې لټاین بوت پکې راوځي یا لوکه یا لوې کنه ملکونه زموږ یې ډکه کړي زدينا ناوخ کې ابراهيم عليه السلام وې چې تاسو د بوتانو عبادت کوئ او سانن وتخلقون افكا دام خود دروغ جوړ کړی د خپل ځان خلق په معنا د صنع سره یره خو ډیر استادان یې نو په دې کې ډیر مهارت ته نو کدی نوم ځان د دنیا بل یو حرفت او صنعت دکړې وې نو ډیر مال به هم ګټلې و نو په دې کې هم زموږه مهارت پیدا کچی د ګټینا بوت جوړ کئ او داسې جوړ کئ چې توا تا ګورې نو ته بنوې چې دا بوت ته ته بنوې چې دیولوندې دی خوې ما تا ګورې سمپا داسې ولې دا سترګې او دا شکل ور کړې او چا په ډېر خاري کړې نو پاسونې سوار کړې یا هډېر کئ وتی دی او په لګونو باندې خرڅېږي ډېر خلکو به کمال دولت پیدا کو تخلقون افکان دروغ خلقو توائی چی دا کار سازان دی دا مددگاران دی او دا دا عبادت لائق دی نو خلقو تا سجدی شورو کلی خلقو شکرانی و نظرانی شورو کلی چی دا اللہ آغا حق نور کی زکاة و عشر دا غیو تپتا ام نشتا دی او پدغه شکرانو نظرانو باندې خپويږي او تاسو وګورئ نو مشرک سلینا هغه پدغه ډېر ماهر دی ها تخپل عشر او زکات پته او تنشتا اپدغه کې و ډېر له مهارت حاصل لې ان الذين تعبدون من دون الله بشکا کسان چه تاسو یا عبادت کوئے بغیر دالانا لا یملکون لکم رزقا ستاسو خیال پا دی باند غلط تے دی مالکان ندی ستاسو دروزے ورته غیدا عقیده وکنه چې رزق د دې په اختیار کې ده، دا رزق زموار دي، دا تاګن خزانی او سره ډکی دي. هغه زمانه کې واره زمانه کې داسي د خلکو په ډیر لوی اعتماد پیدا شوی ښا. او ان الذين ویل د بوتان ندی، دا بوتان خاص یې غیزان له یو د دې لپاره جوړ کړیو چې دې تا ګورو ناغيبام را یادېږي. دا که حل کو چنن خپل کورونه د کړي د تصویرانو نه دا چې تصویران یې سي چې غایب دي، نو یاده سي غایب دي چې د ټولو مرد لپاره چې مړ شوی دي هغه یې خري، نو کله چې دا سي یاد شي نظر لور شي او صندوق نه راواخلي نو وته وګوري او جاړي مینه په ماتي کنا دا زه غولیدو نه ده ولید نو هغه وته یاد شي زه تنه جاړي کاغذ تنه جاړي بلکې چې دا د چا تصویر دی ناغي ته جاړي. او دغه سه یک غایبی چرته ډیر لري تلی اپ کلونو باندې ناراضی نو دا تصویرانی استی ویرا خو نو وینو خو دا تصویر به وینو نو لوکټی غم بام په مات شي نو دې خلکو چې دا بوتان جوړ کړی وو د یو ذریعہ ګرځولې وا د ارواح او طیبه او د پار چې دې کې د ملائکو روح راضی ارواح راضی نو حقیقت کې مونږه عبادت داغي کو زکای چې داغي الله سره ډیر نږدې رابطه دا او ډیر رزق خپل ولی ده نو چې دې رضا شي نو الله رضا شي دا کې دا داغي ښه زکای ان الذين او زکای مفسرین دې په تفسیر کې لیکي روح المانیم امام رازیم دا چل ملائکه تو و عیسی و عزیر در دې خلقو تصویران استه هغه عبادت د بوتانو نکاو بشکا کسان چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نام ندی مالکان تاسو د رزق رزق الله در کوي لیکن دا تاسو ډیر بدبختی ده او بدقسمتی ده چې رزق الله درکې او شکر د بل چا دا کوي نو د دین مغواله فتقو عند الله الرزق طلبك الله سره د رزق دلان رزق وغواله او د رزق د غختلو طریقې شته کنه که رزق تغوالی نو طریقه اشتا ده، که صحت تغوالی نو طریقه اشتا ده، که عمر تنغوالی و مال دولت تنغوالی نو طریقی اشتا ده. اگه طریقی گوره قرآن کی دی بلزینشتا نو اگه دادی وعبدوه وشکروله اللہ بندگیو که اللہ تعجزیو که او د الله د دېشتو نعمتونو شکر ادا کړئ دا طریقه ده دا رزقوم ده دا اولادوم ده دا صحتوم ده بل ذریعہ نشته د الله نه د غختلولي د انبیاوم دغه طریقه وا چې کله به الله تزروت او حاجت پیدا شو نو را بل په منځ به ودرېد حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام په حق کې وی اذا حزبه امر بادر الى الصلاه کله چې یو مشکل کار به پیراغه نظر به مانزه تمنډکړه ولي وعبدوه په دې باندې وته د مصیبت نخلاصيږي. زکریا علیہ السلام اولاد غوښته د الله نه رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، ای رب اولاد را کې خپاک اولاد نیک اولاد صالح اولاد انک سمیع الدعاء تا نزک غوالم چې ته قبل اون کې بل سوکنه سمیع معنا قبل اون کې مانځ کې نه وې سمع الله لمن حمده سمعنا ذا الله ذاغه چاوري چې سو کوله حمد وي دبل چاناوري نا قبلي الله معنا ذا قبول تياغه يا الله تقبل اونكه نو سوالي قبول شو ملائكه رااله فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب اواز کو ملائكه او دی ولالو په مانځ باندې زکا د الله نه غواړي او د غختو ذریعہ وسیله لټي دا د غختو وسیله ده الله ولزی ورکو کریزه غواړي کزیه غواړي کمال غواړي نو په دې طریقې غواړه بابا لمزه بس که دا د مشرکانو کار دی ته مسلمان یې کنه اډیر بدګانی کڅوګ د تمو شریک وای کنا چې بدګانی نو مکه وکنه وګه مخره چې بوې ده نه نزی کنا نو وګه خوري او موي ما تمو شریک موای عجیب خبره کوي ولي بنوای دا خو هغه څوک وتا تمو شریک نه وای چې تا ول خلډه کا کړی کنا بغیله تا خلبان کړی ده کنا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دِلَّا تَبُوَا پَسْكْلِشَئِمْ دیکھ شک نشتا دے قیامت حق دے او قیامت دید دید پارا چه مخلوق واپس چی او اللہ فیصلو کی دی پمین کے پینصاف سمرا بہتر خبر کی ابراہیم علیہ السلام دعوت ورکی خپل قوم تا او دا شرک نے منی کئی ورخا شرک مکوئے بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا لائق دا عبادت بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا دا رزق زیموار دا مال زیموار دا صحت زیموار طولی زیموار اللہ غستی دی چو عندہو مفاتح الغیب چابیان طولی اللہ سر دی واخر دعوان